أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة هود ده نشبة ما آيات تخشروا پرشپو جاویم آیات بانی ختم سپ رابط خدما قبل سردادی چی دام سلسله ده قصو ده انبیاو ده او ده دی قصو اغا حدف چی چه پایده پکشیده ده دویش کار اغا چی پایده پکشیده پا ار قصه کی چه اغا و رسول علیه صلاة و سلام تا تسلیور کول دی چی ده هر نبی سر ده اغا مقابله سویده او بلو ده اغا کفارو ته چې د رسول علیه الصلاة والسلام د خوا څخه مخاطب دی خطاب ورته کیږي او دوی د ده خبره نه مني دوی ورته وایي د هغو دپاره انذار دی نمونه ورپیشي چې د دا نبیانو مقابله چې به چا کول د هغو قومو پای څه سو نو تاسې هم که د دې نبي خبره نه مني ستاسې پای به هم هغه شي دغه خو د دې قصو هدف دی اوس چې دلته د ابراهیم علیه الصلاة والسلام قصه ذکر کیږي دته چې وګوري هغه هدف نه پکې ترلاسه کیږي فقط د ابراهیم علیه الصلاة والسلام ذکر کړی دی چې دا نبی و د سیمیل مانو ورته راله دسې د ګلګۍ ورته راوړي هغو نه خوړي دی ځینې وبیرېدی هغو بیا زیری ورکړي د زوی هغه مقابله چیرې ده چې ده چې چا ته دعوت ورکوه هغو نه مني هغه خبره نشته پکښې یا هغه عذاب چیرې دی چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کوم دعوت کوه خلکو د هغې انکار کوو نو خلکو ته عذاب ورلره ورکول خو هغه دوې پیدې نه پکښې کې معلومېږي د هغه جواب دا دی چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام قصه د دغه دوو هدفو دپاره نه ده دا قصه فقط توتیه ده دپاره د قصې د لوط علیه الصلاة والسلام کیدای شي په خبره پوه شو اوس په قرآن کریم کې وایي هر ځای چې د لوط علیه الصلاة والسلام قصه راځي تر هغه د مخه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام قصه ورسره ښوول کیږي د هغه هر ځای چې سره جوړه جوړه چې دي معلومه ده چې دا د هغې قصې مقدمه ده پیلامه ده دا ماضي

دوغه نه کافر کایګه خو څوک به کافری شرک بکی دا چې ګر سره پیژنې نه الله دا خو نو کا دهرین دغه رقم شي نو دې ته ما دا څو کار رزق ور کړی دی تر پای ما د پرد رزق نه دی بند کړی چې دی ویل ما ته سجده نه کی ویل ما نه پیژنې او استادونه کدار تنگ نظر دی چې دا خپل استاد مخه ما زرت وره چې الله نه پیژنم ته دغه یو ډوډۍ ورلره ور دا به د کلو کلو رزق صافه لاسه کله به جوړلره ور کړی وای نو دا یو قسم تهدید الله تعالی و د تور ابر د پښمانه سپسر او تی دور دور دور خو خیره غو پیدا کړی او زیات لري او برادر لاس وستر از روړی او خریا هغه ورته در روړی نو زنه خو مې پلاج پسر او اخستلم چې ززه وزز ما د کور څخه وس بیا راته ور از روړی او خروا چې شې د چلته چې پسر اخستم وس بیرته بیا د سماته وک د غیله چرته وشه برادر دل تر از علت به زدر ته بیان انو چرای واستی برای ورته چې خبره خدا غش چې ما چې ته پسر اخستل چې در خدا غره ال اجمال ته الله څنګه نه پیژنې هغه الله ستاسو بارک ماته دغه پیغام راکې چې جته ما په کلو کلو رزق کړی دی ا دې د مثال په تور سپینجر ټوب تر رسیدلې خمه خاصه 25 کاله خوبې یو وخت ما پر رزق نه دی بند کړی او ستاسو پر دربار باندې دغه یو سړی نو سمور چې مزه یو غړي ستاسو مخدار او تعالی نوم نقیات نو دونه قدر معنا تون تبعتن وینو نو په دغه ځب شه معنا سوله هغه سړی برابر برابر چې ما رب دغه کریم رحیم دی چې زما په بارکه تا ته تهجد درلره کړې دي نو برادر دغه روډي شروع کول د مخه اول د واره ایمان دراوړي هغه کلمه د توحید یو له برې روډي په هغه نام ورسره شروع کړه چې دا غشتنه کوي چې د لاله په نام باندې شروع وکړه نو د دې مل په پاله نه تر دغه سپروش په مل مکس به ګرځي چې پیدا کې واجه روډي نه خور نو دا چې الایده مل مانو ورتراس نو ملائک چې د انسان په صورت راځي خو معلوم دره په ډیر شایسته شکل باندې ورتراغلی نو چې راغلی مرمنه هم معزز دي نو ګلګي د ټوله ورته ګریان کړی دغه ورته راوخت کباب کړی ورته شیشاو نو فماله به سد زند و نکی ان داس چې په وګړي کې جاء دراتګو کې بي عجلن په ګلګي سره حنیذن هغه کباب کړسوې سربسته فلما راى ايديه شفتك شاشه تایمل مانه ناس چې دغه سره ګوري لاس نور غرزی چې مانه غوښی ځنی پری کې وسی وخر د چورته وکته لپاره حیران شورت دغه وجدا په هغه وخت کې دود دستور دار کم چې په داخل و کې د غیرت فعال چې کبه چاته بدر سوال دا کور د کلی نه مکه نه خوري په کلی کې به ډوډۍ نه خوري چې غلو به غوښتل چې موږ په دې کلی کې غلا کو یا د مثال په تور قتل کو ته دغه کلی چې دی د جې خلګو ډوډۍ دی نه خوره برای نمک دی برته شرمې دا کار مکو نو دا د دستور چې ملمانه ام نه بلاده دی دلته ډوډۍ نه خوري د فکر دا و چې په کلی کې لکچو پیښه کوي نو چې پرچا هم لا وکړه یا د مثال په تور پارز کغلا کی معنا کلی ته یو تاوان رسی په دغه برای و هم وخت دی اوس کې پیژندلې نو برای و هم وخت چې پلانای دی خو خلګ ام نه بلاده دی ډوډۍ ام نه خوري او دا د هغه وخت مطابق د دستور شو ډوډۍ ملما پر دې کلی نه خوړی هر څوک پېری چې په دې کلی کې د یو پیښ کې اراده ده یو تاوان کلی ته رسی دا غواجه ده نو فلما هغه وخت را چې د مبارک ولې د ایدیهم لا سنه ده دی لا تصلو چدی نو وصل کده نه رسیدل الیه و دغه گلگیت لاس نور غزا نکره د نه بلد وګنل هم دی د وهمه وګنل هم دی نکره نکره دغه دیش معنا سره یو شی د سیمون کار وګنی باید وګنی ته هیڅ نه وسی بیرز نه وسنه دم بیرز نه وکړه نکره نه بلد وګنل هم دی و اوجس او د حس کړه منهم د دې څخه خفتن بیرز نه حس کړه پزړی کې بیر ورګرځید دی پوس و دستی پر دستی چی ابراهیم علیه سلات و سلام امور خطا سو چی دا سنگ دا ما دونه مصرف و که بستا گلگی می کباب کردی او دی لاس نور غزی رنگی متغیر سو دستی ابر دی ارتویل قالو دی ارتویل لا تخف ولتا ما بیریر این نا بیشک مر ارسلنا مر لیجل سویو الى قوم لوط و قوم تدلوط مر پر آخوا روانی دلوط علیه سلات و سلام دا قوم خواهت روانی ادا چی مر لیجل سویو دی لیجل توب د لابس څخه چې موږ لیږل سوي نو ظاهر خدا د چې معنا یو پاچا بره لیږلی یا به یو کلی ملک یو سردار بره لیږلی خدا د سر خپل د نبوت فراست امر سره چې د ماز اورسل نه یو قوم لته خدا قوم د لته عمل د تم معلوم چې هغه څنګه بدکاري سره د استخلاص چې د ملایکی د انساني پوج نه دی د انساني ملمانه نه دی ملکی جنو نو قالو دی ورته لا تخف تما بیرش ان بشک مش ارسلنا مجل جلسبی الى قوم و قوم لوط دلت دلته چې دا خبره د دې سره وسول د شجاعت داده نو چې د میلمه خدمت کوي چې کښنه یې نه چې ډوډۍ یو سو راوړه انو خود به ډوډۍ واغشي به د دې په کومک باندې استرخان را پیش کړسه و یا د لاس پرولو اوبه را پیش کړسي اگر چې دې خو خوراک دې نه کوه شی کښش دلته حاضره ولاړه او غوږ یې نیولی چې څه وایي دلته د دې ترمنځ دا خبره وسوه په عین حال کې چې دی په نور ځای کې چې قصه راغلې ده بارانه وایې وه چې دی ورته ویل ته بیرېږه مه دا یې ورسره وویل چې موږ تا ته زیری درکوو په چا سره په اسحاق تر اسحاق وروسته په یعقوب دا ښځې واورېده چې اوهو د مخې ځان شاته شاته کوه داسې پټه کېده چې دا قصه معلومه شوه چې اوهو دا خو نو ملایکه دي نو چې هغه قوم ته ځي او دلته دا زیری وایي دا خو د هر سړي کار نه دی چې پر دغه الوه چا ته زیری ورکوي د چا د اولاد غې دا هم پوه شو نو چې ملک یې د ملکو ته ساتر څه په کار دی او برای دغه سره کې رسول الله که موږ چې یو ښځې ګای ګای وی دا کار داسې کېږي د تعجب دپاره وکړي برای دا تندی دسې په چپله اخه دا رقم وه برای پر دغه ال باندې به زیرا کول کېږي چې زه د نوي کال ډسپنسر یم د ولاړو نه یم او دی د یو سلو شلو کالو دی او ارمنجنه خو د زوی ډېر ولې دا خو ساره رضی الله تعالی عنها ده د دې بند چې وه بی بی هاجره رضی الله تعالی عنها د ایغه خوځی سو اسماعیل علیه الصلاه والسلام خودی د دې د ایغه سره دوغه نه قدر زیدیت وو چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام پر زما د کور به بس زما د کور به بس دلته ولاکه وو چې ته د جزیره کښې مو چې به زبر درته ګور هو غ سخ نو برای بیا شخ جلاس چې برای د دې په خاطر چې الله ورته پکاولې وو کده د دې د قول مطابق اسماعیل علیه السلام کوچنی و د شیر خور و د مور هاجر هغه را واخسته دغه مکه چې وس آباد ده دغه د زمزم ساچ دی پر دغه ځای چولو بیا باندې دلته وره وګرځه ولدلته بیا په چولو بیا باندې کېږي برته برازي نو د هغه وخت خو د دې پر زړه دغه چې زه اولاد نه لرم بل مې لري هغه کار په دې زړه په سوړ کې چې معنا د کور خیغه غایب کړه دغه ارمان یې لا نه و سوړ سوی نو دلته باره ډېره خوشحاله سوله تندی دغه شان کې وی پر دغه وخت باندې را پیش شو برای مکالمه یې خپله شروع کړه خبرې یې شروع کړلې نو دلته الله وایي و امرأته ښځه د ده چې وه چې ساره رضی الله عنها د قائمتون هغه ولاړه دا د دې خبرې چې واورېدلې نو مخکې خو معنا ملکو ده ته دا خبرې مو کړې چې موږ هلته ځو هغه زیری یې هم ورلره ورکړې دې هغه زیری واورېدی اوس نو باره څنګه وایي فضحکت ویې خندله یو خبره چې د خوشحالۍ وي وایي اکثره د خوشحالۍ خبر چې راشي نارینه نه خاندي سیدی پر مخ به اثر وغورځول شي خاندي نه د ښځې بیا طاقته کېږي چې د خوشحالۍ خبره واورې خامخا ځینې خنده کېږي نو خود الله فضحکت دا وخت ویې خندله فبشرناها باسحاق فبشرنا نو موږ زیری ورکې حاوجته به اسحاق په اسحاق سره و چې زیری معنا ښه خبر مو واورې په اسحاق چې اسحاق به الله تعالی تا ته اولاد درکړي و من ورائی وروسته اسحاق تر اسحاق به یعقوب یعقوب د یعقوب زیری مو ورکې چې بیا به د هغه زوی پیدا کېږي هغه به یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام څخه به بیا دوله زامن پیدا کېږي یوسف علیه السلام به پکښې کې دا نسل به دغو نسلو کې تپارک شي دا زیری واورول شو قالت یا ویلتا قالت کی ویل ولیا ویلتا لکامش ما یا وی افسوس دی زایره معنا خدغه د پرویشی باندې چې سړی ته حسرت او غم کی یاد از مو شیز برا وای چې وی خاور می په سر سره دغه رقم کیج نو نه دی علاقه شالی سره دغه کومه شرای مطلب نه ده دی په وخت کې تعجب ده خبره کی لکه شیز چې دغه رقم وای نو یا ویلتا ظاهری لپس ترجمه خدغه کی یا ویلتا ای افسوس از ما زبر پر داس پر سر وسلنګیږم خدا افسوس مطلب نه دی تعجب دی لکه امر چې تعجب په خاطر کې وی وای چې وی دا د سې کېږم یا ویلتا آی های های تعجب دی الی دو ای از ز جوول کو و په دس حال کې چې انا ز به عجوز و سپین سر یم عجوز و سپین سر ته وای چې بډای نو دا خو بډای د مرګ وی کال تر رسیدل دی خو زموږ د وخت شې شپېتو کال ته ورسیږ بر د اولاد لویږم نو دی ولدا به څنګه کېږم وهذا بعلي شيخا وهذا دغ بعلي خاون زما دي شيخا بدس حال كي دي تشيش دي سبنجري دام شيخ دي دي وصل شلو كارو دي بعل اصلا شدي نرتي استعمالي جمانا دانو پا ارشي كي چي نو برا اغتا بعل وكي جو كپو وشانو كي كپو بلكي پا بلكي مجي نو ميرد بول وي داي ميرد دي مانا اغا دغتا اشارة سمو اغا دا دو نرتوب تا اغا دا مجو پا پشتو چي اغتا واي برا من دب ترجمه کو بعل چي ذكر سي برا من دا يا پحل چې ذکر سي من د هغه ترجمه یا ده په انسانانو کې نو باره د میړه په نامه یادېږي من د په نامه نو نه یادېږي بیا هم چې خلک ګایګای سپکاوی کېږي یو چا و ښځې ته وایي برای خدای دي من ده دي کنې خدای میړه دی نو پښتو لپس خو دغه دی چې اهانت امیزه په ګډه سي دا تورې کاریږي لیکن دلته خو نو چې د اهانت خبره نه ده فقط هغه څوک مرادي میړه هغه یې ځینې مرادي هغه معنا یې نه ده مراده هغه ده اصلي وار د وارمال په هغه ځای کې استعمالېږي و هزا دغ بعلی دا خاوند میرز ما دی شیخن پا دا سحال که چاگز پینجاری دی و نیکا یا دا دس دا ایال توقو کیری سینو سال یا داس دی یا از ما سد ایال توقو کیری سینو سال می دغست این دا هزا لشیون عجیب این بشک هزا دغ چزو دغ خاوند پر دغ الاولاد ورزی رو لشیون عجیب دا خوران اولا دا خبر نه دا دیر دا تحیر خبر دا لشیون دا یو شی دی عجیب عجیب نبلد دیر غریب چی انسان رو تحیرانیش دا د جې شذي خبر اسوله د ملائکه په مخ کې بارا وکړل قالو د ملمنو د رسولان ورته چې د ملائکه دي ول اتعجبین اتعجبین ايته تعجب کيا من امر الله د امر صلى الله د الله تعالی په احکام کې مت اوس تعجب در ویل چې دا حیران ته خبر الله تعالی خو به اسباب شی پیدا کړي عیسی علیه السلام و سلام به پلار نه دی پیدا کړی مور یو ادم علیه السلام چې نه مور دلود نه پلار دلود نه دی پیدا کړی نه د الله تعالی په امر کې خو شک نه کیږي ولی پښتانه متل کې وای الله ته پرې کړی غاړه اسانه دي موږ چې بیا د قران دلاره وای چې د الله تعالی کار خود کون په یکون په قدرت دی اسباب ما زی بهانه ده ده اصلي کارونه ګرد الله کوي نو دلته خو چې دی کته از ما سببیت ناکام دي زما به رحم سره کم زما به شهوت سره کم زدن یو کار دی د میړه به مې د مثال په تور هغه قوت شهوانی سونه کدر خدای وسلو شول کالي ول دلته امر ده الله چې لیږ ده الله په حکم چې راځي بار اسباب ته توجه نکیږي اتعجبین ایت تعجب کی من امر الله ده فرمان او ده حکم ده الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله رحمة الله تعالى وبركاته بركة الله عليكم برتسجي أهل البيت إيه خاوين دانو دا جي كور تستعجب ولكي وستسكور خود دا نبوات كور دي ستسفكور كخب على ركم ركم معجزي أشكار كوري وسيو عام سليك دا الله تعالى وقدرت تعجب وكي برا بأرياني برزارين وجدير بتسبيج نو النبي تخوى الله تعالى ركم ركم خارق العادة شام وشكار كوري بتسك خود على رحمة نبوات التشجير إيه أهل بيته تتسنغ تعجب كي کدای اس په خبره پوسس یا الله خدای تعالی امر ته ولې تعجب کوي الله چې امر وکړي هغه کار خامخا کوي بل نو سیس په خاندان کې به تعجب به خېلې خبره ده سیس خاندان خود نه بوت خاندان دی رقم رقم معجزې تسلی دی دي د الله خارق العاده کارونه مولې دی دي نو ستاسو تعجب سره څه رحمت الله رحمتنا ده الله وبركاته برکتنا ده الله چې هغه الله تعالی برکات او هغه معجزات علیکم پرتیش اهل البیت ای خویندانو دغه کور انه حمید مجید انه بشک ده الله خو حمید مستایل کړه سوی ذات خود ډیر صفات وردی مجید بزرگ دی بیخد ډیر غټ شان خاوند دی نو هغه ته دا کار کړه ګرانی انه ده الله حمید مستایل کړه سوی د سمانه یعنی د ډیر صفاتو خاوند استاین خود چاغه کیږي چې رقم رقم شش صفاتو نه لري نو دا صفات ام لري چې پر دغه البنی وچات اولاد ولرو کی چې ارسو نزور سلای ولرو کی مجید بزرگ ذات عالی شان ذات دا مکالمه خودلته وسوله زړه دا تاسو چې دا اولاد وزیر امور لره ور کول سو او په کلی کې د خطر اراده نه لري دا ملمانه دسته د خطر د پاره نه جراغلی پوسونو چې وی پیجندل چې دا ملایکه دا زیر راوړي درک کړ خبره نو بره دا د ګلګي مثلا نو بره بیره د زړه سو ویستله د مخ چې دی نه خوړ چې ګلګي مرته شي دی نه خو بیره په ذکر دلته دا خبرې شروع شو الله وسوي فلما اغه وخت ذهب چولار یعن ابراهیم د ابراهیم علی صلوات و سلام څخه الروح وبیر ته مخه خو پزر بیر نه نو ته لوچ خوراک نه کیشل کی ته وان پیشی پدې کلی کی چې بیر ځنی ولار وجاءت فل بشرا وجاءت اورال هو د ابراهیم ته البشرا د ازيري امرالي نو جبه خبر سره جوړه سو د زړه څخه هغه بیر وو ته چې پکلی کی به تاوان پیش کی دانه بلا د خاله د بلی خوا چې بیر ولار زيري پسره لچ یواز د زی زری نه چې زی بی د زی د مسجد د واړو زری دلته لا پر وکړه سو چې به زی بیا به دغه بیا زی پیدا کړي چې مسیح بی یجادلنا فی قوم لوط یجادل برای مجادله کول مجادله دعوی ته وکړي لکه چې چا سره ونی دا رقم کوي هغه ته ته ونی دا رقم کوي مجادله او دعوا شروع وس یجادل دعوا کول ناز مش سره علاوه فی قوم لوط په قوم کې د لوط علی صلوات و سلام خالته دی او ټول مش هغه قوم ته زو عدد چې سر خلاص چې هغه قوم ته خود عذاب د پاره زی ملایکو ته روشن کړي برای نو علاوه یجادل ناز مش سره دعوا کول دعوا خدای ملک سره شروع کړل نو خو چې د ملک سره دا وکه الله ملک لیږي چې هغه علاقه چې د ورسه وایره مړه معنی ډبرې پس پر ووره او تور ته چې یاده کار مکوې دا پرېږدي نو دا خو راځي ما سره مجادله کوي زما استازي چې ما کوم کار ته لیږي چې ګرځي چې هغه کار مکوې دا وا د دې څنګه کړ شروع چې دا کار مکوې دا چې په ادب په هنر یې شروع کړ هلته نو چې تاسو زین خلوت علی السلام پکې کې دي نه خو نبی دي